Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Այսօրվա ծրագրի թեմաներն են. Պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի 2017 թվականի ուսումնական տարվա արդյունքների ամփոփմանը կանդրադառնանք, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի նախագահությամբ տեղի ունեցած ռազմական խորհրդի նիստում, տեսական գիտելիքների հարստացման և գործնական հմտությունների կատարելագործման նեղուված զորամասերի և միավորումների գումարտակների հրամանատարների և նրանց տեղակալների հետ անցկացված հրամանատարական հավաքները։ Զինված ուժերի կազմավորման 26-րդ տարեդարձին և բոլոր զինծառայողներին էին նվիրված դպրոցականների տոնական և հայ օգնության միության բարեգործական ծրագրերը։ Ծառայության ընթացքում լավագույն կողմերով դրսևորված զինծառայողներից մեկի մասին է պատմում «Լիրկապահի պարտականությունների կատարումը տղամարդուն վայել առաքելություն է ակնարկը»։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Ռազմական խորհրդի նիստ։ Հունվարի վերջին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել Պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի 2017 թվականի ուսումնական տարվա արդյունքների ամփոփմանը նվիրված ռազմական խորհրդի նիստ, որին մասնակցում էր Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նիստին ներկա էին նաև բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների և ծառայությունների պետերը, միավորումների, զորամասերի և գումարտակների հրամանատարներն ու առանձին ոլորտների պատասխանատունները, այդ թվում զինկոմիսարիատների և ռազմաիրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները։ Օրվա աշխատակարգը ներկայացնելուց հետո Արցախի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հանդես է եկել ծավալուն և համապարփակ զեկույցով, որում անդրադարձել է 2017 թվականի ընթացքում զորքերի պատրաստության պլանով կատարված աշխատանքների արդյունքներին։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդհանուր առմամբ Պաշտպանության բանակում առաջընթաց է արձանագրվել զորքերի կենսագործունեության բոլոր ուղղություններով, մասնավորապես որպես ապրիլյան պատերազմից հետո սկսված համակարգային գործընթացների տրամաբանական շարունակություն, ամրապնդվել է առաջնային գիծը, իրականացվել են ինժեներական գլարակահավորման ծավալուն աշխատանքներ, կատարելագործվել են կրակային դիրքերը։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել նաև ղեկավարման համակարգի կատարելագործման, ստորաբաժանումների պատրաստության մակարդակի բարձրացման, Պաշտպանության բանակը սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի նոր նմուշներով համալրելու, եղած արդիականացնելու, զորատեսակների և ստորաբաժանումների փոխգործակցության, ներդաշնակման և մյուս բոլոր ուղղություններով։ Նշվեց, որ առանձին ոլորտներում արձանագրվել են նաև որոշակի թերացումներ և բաստողումներ, որոնց վերացման ուղղությամբ իրականացված և շարունակող աշխատանքները սակայն բացառել են բացական երևույթների ազդեցությունը բանակի ընդհանուր մարտունակության վրա։ Պաշտպանության նախարարի գնահատմամբ Հանրապետության զինված ուժերը կատարել են 2017 թվականի պատրաստության պլանով նախատեսված բոլոր միջոցառումները և մեր ժողովրդի համար ապահովել խաղաղ ու ստեղծագործ աշխատանքի ևս 1 տարի, ինչպես նաև պայմաններ ստեղծել Պաշտպանության բանակի հզորացման գործընթացը հետագայում առավել բարձր նշաձողի հասցնելու առումով։ Այնուհետև հրապարակվել է Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ամփոփիչ հրամանը, որի համաձայն 2017 թվականի բանակային ուսումնական տարվա արդյունքներով առավել բարձր ցուցանիշներ արձանագրած զորամասերը, զորատեսակներն ու ստորաբաժանումները պարգևատրվել են պատվոդրոշներով, արժեքավոր նվերներով, պատվոգրերով և դրամական պարգևներով։ Խրախուսվել են նաև բազմաթիվ զինծառայողներ։ Պարգևատրման հանդիսավոր առողջության ավարտից հետո ռազմական խորհրդի նիստի մասնակիցներին և Պաշտպանության բանակի բոլոր զինծառայողներին ուղղված խոսք է ասել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Անդրադառնալով ընթացիկ տարվա կարևորագույն խնդիրներին, երկրի ղեկավարը վստահեցրել է, որ ինչպես պաշտպանության համակարգի հետագա ամրապնդման, այնպես էլ զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական պաշտպանվածության խնդիրները այսուհետ ևս կշարունակվեն մնալ Հանրապետության բարձրագույն իշխանությունների մշտական ուշադրության և հոգացության կենտրոնում։ Բանակային 2017 թվականն արդեն պատմություն է։ Առջևում նոր խնդիրներ են և նորանելիքներ, որոնք արդյունավետորեն լուծելու և սպասվող մարտահրավերներին հաջողությամբ դիմագրավելու համար կա միայն մեկ ճանապարհ՝ համառ հետևողական աշխատանք, նվիրված ծառայություն, ազնականը պետական ու ազգային շահերին ստորադասելու կամք ու պատրաստակամություն։ Հրամանատարական հավաքներ։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն, անցնող շաբաթվա ընթացքում Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերի և միավորումների գումարտակների հրամանատարների և նրանց տեղակալների հետ անցկացվեցին հրամանատարական հավաքներ։ Հավաքները ղեկավարում էր Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանը։ Պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դահլիճում մասնակից սպաներին ողջունեց եւ անցկացող հավաքներին հաջողություններ մաղթեց Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Կարևորելով գումարտակ օղակում հմուտ եւ մասնագիտական գիտելիքներով ու ունակությունները ոչտուած սպաների դերը, բանակի հրամանատարը բոլորի ուշադրությունը հրավիրեց նախատեսված պարապմունքների կազմակերպված եւ արդյունավետ իրականացման ու մասնակից սպաների ակտիվ մասնակցության վրա։ Ըստ մասնագիտական խմբերի անցկացող հրամանատարական հավաքները միտված էին խորացնելու ուսուցանողների գիտելիքները, կատարելագործելու նրանց գործնական եւ մեթոդական ունակությունները, ինչպես նաեւ ստուգելու նրանց պատրաստության մակարդակը։ Լսենք ստորաբաժանման հրամանատար Արմեն Հարությունյանին։ Նման հավաքները մեզ տալիս է ավելի գիտելիքներ, մեր ունեցած գիտելիքները նորից կրկնում ենք, նոր բաներ ենք սովորում, որը որ առօրյա մեր ծառայության ընթացքում փոխանցում ենք եւ մեր ենթակա հրամանատարներին ու անձնակազմին եւ գործում ենք ծառայության մեջ։ Հիմնական ուշադրությունը դարձնում է գործնական պարապմունքներին, մարտավարական գրակային պատրաստությանը, ֆիզիկական պատրաստությանը եւ ինչ որ պետք է մեզ առօրյա ծառայությունը լավ կազմակերպելու համար։ Հրամանատարական հավաքները նաև հնարավորություն են ընձեռնում բարձրացնելու ստորաբաժանման հրամանատարների դաշտային վարժվածությունը, կրակային և ֆիզիկական պատրաստության մակարդակը, ինչպես նաև ամրապնդելու տարբեր իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու և արագ գործելու կարողություններն ու հմտությունները։ Որպես պարապմունքի ղեկավարներ, դասախոսություններով հանդես եկան և իրենց տարիների փորձն ու գիտելիքները մասնակից սպաներին փոխանցեցին Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան զինվորականները, ովքեր մանրամասն մատուցելով ուսուցանվող թեմաները, հանգամանորեն պատասխանեցին նաև հավաքի մասնակիցներին հուզող հարցերին։ Հրամանատարական հավաքները նախ կարևորում եմ այն փաստով, որ հրամանատարներին տալիս է գործնական եւ մեթոդական ունակություններ, հնարավորություն է տալիս ճիշտ մեթոդական կազմակերպել այն աշխատանքները, ինչը որ իրականում զորքերում մենք պետք է կիրառենք, եւ նաեւ հրամանատարական հավաքները ինչու՞ չէ նաեւ փորձի փոխանակում է, որտեղ տարբեր զորամասերից, տարբեր ստորաբաժանումներից ներկայանում է, եւ այն, որ իրար հետ կիսում ենք, փորձենք փոխանակում, միանշանակ դա էլ է ոչ ունելին։ Իսկ ինչ մնում է հավաքների հիմնական նպատակը, հնարավորությունը տալիս այս ռեալի ընթացքում մենք որը ուսումնասիրենք այն ինչը որ կիրառվում է ներկայիս դուրսությամբ եւ այդ փորձը նաեւ փոխանցենք մեր զորքին։ Այստեղ կազմակերպված է ամեն ինչը բարձր մակարդակով եւ ինձ թվում է որ հավաքների վերջում մենք կհասնենք մեր նպատակին եւ այն ինչ գիտելիքներ պետք է մեզ այս ընթացքում մենք կարողանանք ձեռք բերել եւ կարողանանք մեզ հետաքրող բոլոր հարցերը պատասխանները ստանալ։ Բոլորը մասնակցում են բարձր տրամադրությամբ, քանի որ այս հավաքները նաեւ հնարավորություն է տալիս ընկերներին իրար տեսնելու, կիսվելու ծառայության հարցերով թե մյուս բոլոր հարցերով։ Նաեւ կարևորում եմ այդ հարցը եւ բոլորը ակտիվ են մասնակցում։ Եվ պարապմունքները, քանի որ նախատեսված է գործնականում հիմնականը, շեշտը դրված է գործնականի վրա, բոլորը ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում ու փորձում են ոչ մեկ հետ չմնալ պարապմունքներից։ Հրամանատարական պաշտոններ զբաղեցնող սպաների հավաքների ընթացքում տեսական պարապմունքներին զուգահեռ մասնակցեցին նաև գործնական ու ցուցադրական պարապմունքների, որոնք ավելի ամրապնդեցին ուսուցանողների մասնագիտական գիտելիքներն ու ունակությունները։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեց նաև զինծառայողների բարեհոգեբանական դաստիարակության գործընթացին և ստորաբաժանման հրամանատարների անձնակազմի հետ տարող աշխատանքների գծով տեղակալների տեսական ու գործնական գիտելիքների ամրապնդմանը։ Դրա ներմիտված դաշտային պայմաններում անցկացվող հոգեբանական արգելագոտու հաղթահարում թեմայով պարապմունքը, որի ընթացքում ցուցադրվեց, թե իրական մարտական գործողությունների պայմաններում ինչպես պետք է հաղթահարվեն հոգեբանական արգելքներն ու հասնել ցանկալի աջողության։ Այս հավաքները լրացուցիչ առիթ հանդիսացան հավաքի մասնակիցներին վերհիշելու և ամրապնդելու այն գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են առաջադրված խնդիրները արդյունավետորեն իրագործելու և ենթականներին ուսուցանելու գործում։ Հավաքներին ներգրաված անձնակազմը ոգևորությամբ ու ակտիվորեն էր մասնակցում անցկացվող պարապմունքներին։ Գիտակցելով, որ կայուն գիտելիքների ու բարձր մարտական պատրաստվածության շնորհիվ է հնարավոր հաղթահարելու այն բոլոր դժվարություններն ու մարտահրավերները, որոնք այսօր ծառացած են մեր բանակի ու պետության առջև։ Հայ օգնության միության բարեգործական հերթական ծրագիրը զինված ուժերի կազմավորման տարեդարձի կապակցությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում գործող հայկական թևանի կազմակերպության անդամները օրերս գեղեցիկ նախաձեռնությամբ այցելել են Արցախ, նպատակ ունենալով իրենց փոքրիկ ներդրումը բերել հայրենիքի սահմաններն անառիկ պահող զինծառայողներին։ Արցախի հայ օգնության միության գրասենյակի աջակցությամբ Պարսկահի երիտասարդության կողմից պատրաստված նվերները հասցվել են բանակի զորամասեր։ Հրամանատարությունը նախաձեռնության հեղինակներին գովեստի ու շնորհակալության խոսքեր է հղել, վստահեցնելով, որ նմանատիպ այցելությունները հայրենաս պաշտպաներին հաղորդում են հավելի առ որակներ և նպաստում ծառայողական պարտականություններն առավել բարձր մակարդակով կատարելուն։ Այցի շրջանակներում հյուրերը ողջունել են զինծառայողներին եւ լավագույն բարեմաղթակներից բացի հայտնել, որ նմանատիպ ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Խմբի անդամները այցելել են նաեւ սահմանամերձ բնակավայրերում գործող մանկապարտեզներ եւ զինավաններ, փոքրիկներին ոգևորել իրենց անակնկալներով եւ նվերներով։ Նախաձեռնությունը նաեւ հիանալի առիթ էր եւս մեկ անգամ փաստելու, որ Սփյուռքի երիտասարդությունը նույնպես բանակի կողքին է եւ հայերենիք Սփյուռք միասնության շրջանակում պատրաստ է մշտապես իր ներդրումն ունենալ Արցախի զորացման գործին։ Տոնական միջոցառումներ նվիրված զինված ուժերի կազմավորման 26-ամյակին։ Զինված ուժերի կազմավորման 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերում կազմակերպված միջոցառման հեղինակները դպրոցականներն էին։ Զինծառայողներին շնորհավորելու էին եկել զորամասերին կցագրված ենթաշեվ դպրոցների աշակերտներն ու ուսուցիչները։ Տոնական օրվա կապակցությամբ հյուրերը բերել էին աշակերտների կողմից պատրաստված զինվորների համար անձնական օգտագործման պարագաներով ու քաղցրավենիկներով լի կապոցներ։ Զինծառայողներին տոնական տրամադրություն պարգևելու և նրանց մարտական ոգին բարձրացնելու համար դպրոցականները զորամասում հանդես եկան հայրենասիրական կատարումներով, հնչեցին հայոց բանակին ու հայ զինվորին նվիրված բարեմաղթանքի խոսքեր։ Լսենք դպրոցի փոխտնօրեն Սուսաննա Մկրտչյանին։ Խոսքը սկսեմ հրդանշտային խոսքերով, որ ինքն իրեն հարգող ազգը ինքնապաշտպանության հույսը նախ պետք է դնի իր բազկի և իր զենքի վրա։ Մենք ունենք այդ հզոր բազուկը և քաջ զինվորը, քանի որ մեր քաջ զինվորը մեր հայրենիքի պաշտպանն է, պաշտպան, որը հպարտությամբ ու պատվով է տանում իր փառավոր դրոշը, որպեսզի այսօր մեր երեխաները ապրեն խաղաղ, պայծառ ու ազատ երկնքի տակ։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտանալ, որ ունենք հզոր ու մարտունակ բանակ։ Ուզում ենք շնորհավորել բոլոր զինծառայողներին, դիրքերում կանգնած բոլոր զինվորներին, սպաներին, հրամանատարներին, գեներալներին, բոլորին հայոց բանակի կազմավորման տարեդարձի կապակցությամբ։ Ինչպես ասում են, հայրենիքն ու հայրենասիրությունը սկսվում է դպրոցից, ուսուցիչներից վրա մեծ պատասխանատվություն է դրած, և մենք պարտավոր ենք աշակերտների մեջ սերմանել հայրենի դաստիարակություն ու հայրենասիրություն, և ինչպես բոլոր դպրոցներում, այնպես էլ մեր դպրոցում ամուր է բանակ դպրոց սերտ կապը։ Մենք պարբերաբար ենք կազմակերպում այսպիսի միջոցառումներ, և մեր աշակերտները մեծ ոգևորությամբ պատվով ուրախությամբ են կատարում այսպիսի առաքելություն։ Եվ նորից և նորից շնորհավորում ենք մեր հայոց հերոս բանակին, մաղթում անկոտրում կանք, քաջ առողջություն և ամենակարևորը անփորձանք ծառայություն և բարեհաջող տունդարձ։ Տոնական օրվա կապակցությամբ զինծառայողներին բարի ու անփորձանք ծառայություն մաղթեց նաև 11-րդ դասարանի աշակերտուհի Սրփուհի Օհանյանը։ Հայկական բանակի կազմավորման 26-ամյակն է, ինչ առիթով շնորհավորում են մեծ բոլորից։ Վստահ եմ, որ բոլորս կտակցում ենք, որ այն ինչ են հասնենք մենք այսօր, դա շնորհիվ մեր կատարելագործված բանակի է։ Մաղթում ենք մեր հայրենակիցների խաղաղ երկին, այս մեր զինվորներին, իրենց ուսուցիչներն օգտագործել ոչ թե ծնունդեն պայքարելիս, այլ խաղաղ պայմաններում զորավարժությունների ժամանակ։ Այս փոքր բարեգործությամբ մենք ցանկանում ենք, որ մեր զինվորներն իմանան, որ մենք փոքր իրենց կողքին ենք և մեր փոքր ուրման ենք ուսում ներդնել հայրենիքի պաշտպանության գործը։ Զորամասի զինծառայողները կարևորելով բանակ դպրոց օրեցօր ամրացող համագործակցությունը, վստահեցրին, որ արդեն բարի ավանդույթի վերածված նմանատիպ միջոցառումները ոչ միայն ոգևորիչ են, այլև հարազատ ժողովրդի ամենօրյա աջակցությունն ու վստահությունը պարտավորեցնում է լինել ուժեղ և նվիրված հայրենիքի պաշտպանության վերգործին։ Ման առիթներով իհարկե հերը սպայական կազմակերպը, հատկապես զինվորական կազմը շատ ուրախանում է, որ ձևավորվում է, որ իհարկե դրականորեն ազդելու, եթե հանկարծ կարիք լինի մատական գործողությունների վարման, դրական է ազդելու նաև մատական ոգու, թե մատական պատրաստության, թե մատական պատրաստականության բարձր կատարման համար։ Երախտագիտությունս եմ հայտնում կազմակերպիչներին, շնորհակալ ենք նրանց։ Իսկ զորամասի սերժանտական խորհրդի նախագահ սերժանտ Արայիկ Մանվելյանի համոզմամբ նմանատիպ միջոցառումները վկայում են բանակի հանդեպ մեր հասարակության ունեցած անկեղծ վստահությունն ու հարգանքը։ Զինված ուժերի կազմավորման հերթական տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումները զորամասերում անցան ջերմ ու անմիջական մթնոլորտում։ Փոխադարձ վստահություն ներշնչող այս միջոցառումը մեկ անգամ ևս վկայեց, որ հայոց բանակն անպարտ և ժողովրդով ու այսուհետ ևս հավատարիմ մնալով իր առաքելությանը կշարունակի զարգացման ու կատարելագործման հայրենանվեր ճանապարհը։ Իր Երկապահի պարտականությունների կատարումը տղամարդուն վայել առաքելություն է, կարծում է պաշտպանության բանակի զինծառայող Ցոլակ Դրենիկի Դիլանյանը, ով ավելի քան 1.5 տարի է ինչ ծառայում է հայրենիքին, կատարում դիրքապահի պարտականությունները եւ այդ ընթացքում հասցրել է բավականին փորձառություն ձեռք բերել։ Ծնվել է 1997 թվականի հուլիսի 16-ին Արարատի մարզի Արևշատ գյուղում։ Դեռ աշակերտ էր, երբ ընտանիքը տեղափոխվեցին Ռուսաստանի Դաշնություն, սակայն Ցոլակը ոմանց պես այն առիթ չի դարձել ծառայությունից խուսափելու համար, չնայած դրա հնարավորությունն ուներ։ Առաջին հերթին հայրենիքում ծառայելու նպատակով է վերադարձել, չնայած մարտահրավերներին մեր երկրի միշտ էլ նախընտրելի է բոլորից, համոզված է կրսեր Սերժան Դիլանյանը։ Իմ այն հարցին, թե ինչպես է հաջողում հաղթահարել զինծառայության և դիրքապահի պարտականությունների կատարման ընթացքում բազում խնդիրները, Ցոլակ Դիլանյանը պատասխանեց. Առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ ոչ միայն բանակում, այլ նաև քաղաքացիական կյանքում կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Իմ կարծիքով, դրանք կոփում են մարդու կամքը, նրան դարձնում ավելի փորձառու։ Ինչ վերաբերում է դրանց հաղթահարմանը, ապա դա հնարավոր է դառնում բոլորիս, հրամանատարի ու զինվորի միասնական ու միակամ ջանքերի արդյունքում։ Գրծեր հրամանատարը սեփական տեսակետն ու հիմնավորումն ունի նաև զորամասի մշտական տեղակայման վայրում և դիրքերում ծառայելու վերաբերյալ։ Կարծում է, որ դիրքում ծառայելը իր և ընկերների համար ավելի նախընտրելի, ավելի հոգեհարազատ է, քան զորամասում։ Հարցնում ենք, թե արդյոք դժվար չէ կատարել դիրքի հավաքի պարտականությունները։ Պատասխանում է, իրոք պետք է խոստովանել, որ հրամանատարի պարտականությունները կատարել այնքան էլ հեշտ գործ չէ, բայց կարողանում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ իրականացնել այն, ինչին օգնում է նաև հստակ կանոնակարգով ղեկավարվելը։ Մյուս կողմից, դիրքի ավակ հանդես է գալիս որպես ավակ ընկեր, որը թույլ է տալիս առանց լուրջ խոչընդոտների կազմակերպել մարտական հերթապահությունը, կամի հանգամանք ևս, դա բոլորի մոտ տիրապետող այն գաղափարի հստակիտակցումն է, որ մեր առաքելությունը մեր հայրենիքի պաշտպանությունն է, սահմանի այն հատվածի պաշտպանությունը, որը վստահված է մեզ, ասում է կրսեր Սերժան Դիլանյանը, կոչ անելով բոլոր զինծառայողներին պատվով կատարել հայրենիքի նկատմամբ իրենց պարտքը։